drugiego lockdownu, mówi szef resortu zdrowia. W Szkocji kwarantanna dla przyjeżdżających z Grecji. W Rosji organizowane są dziś akcje pamięci o ofiarach zamachu terrorystycznego w Biesłanie. Drugiego lockdownu kraju nie będzie, zapewnia minister zdrowia. Dla nowego szefa resortu Adama Niedzielskiego bieżące priorytety w kierowaniu ministerstwem to przebudowa systemu, m.in. w obszarze leczenia szpitalnego, walka z epidemią oraz zwiększenie znaczenia profilaktyki. W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej powiedział, że zamierza wykorzystać doświadczenie uszczelniania systemu, które zdobył współpracując z obecnym premierem w Ministerstwie Finansów oraz późniejsze skierowania Narodowym Funduszem Zdrowia. Minister stwierdził m.in., że liczba zakażonych nie mówi w pełni o tempie rozwoju pandemii, bo duża część osób z dodatnim wynikiem jest bezobjawowych, inni mają szczątkowe elementy wirusa i nie stanowią dużego zagrożenia dla otoczenia. Dziś o 14:00 Adam Niedzielski ma przedstawić strategię na jesień dotyczącą działań związanych z koronawirusem i grypą. W Szkocji zaczyna obowiązywać kwarantanna dla przybyszów z Grecji. Regionalny rząd obawia się, że ludzie powracający z wyjazdów turystycznych mogą przyczynić się do wzrostu zakażeń koronawirusem. Niewykluczone, że podobne regulacje wprowadzi reszta Zjednoczonego Królestwa. Z Aten czy Korfu do Londynu lub Manchesteru taka podróż przynajmniej na razie przebiegnie bez dodatkowych komplikacji, ale już lądowanie w Edynburgu tudzież Glasgow będzie wiązać się z obowiązkiem dwutygodniowej kwarantanny. Po środku jest Walia, tu izolacja jest wymagana, ale tylko jeżeli wracamy z Zakynthos. To wszystko wynika z regionalnych różnic, jeżeli chodzi o sytuację epidemiczną, chociaż w przeszłości, jeżeli chodzi o kwarantannę, Edynburg działał po prostu nieco szybciej niż Londyn, a Anglia dostosowywała w końcu regulacje do rozwiązań szkockich. Rząd w Londynie zwykle ogłasza takie decyzje właśnie we czwartki. Administracja Borisa Johnsona jest też zaniepokojona sytuacją w Portugalii. Kwarantanna po podróżach do tego kraju została zniesiona niecałe 2 tygodnie temu, a teraz może powrócić. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W całej Rosji organizowane są dziś akcje pamięci o ofiarach zamachu terrorystycznego w Biesłanie. 3 września 2004 roku w północno-osetyjskim miasteczku w trakcie operacji odbijania zakładników zginęły 334 osoby, w tym 186 dzieci. Według rosyjskiego obrońcy praw człowieka Nikołaja Sfanidze część odpowiedzialności za tragedię spada na władze Rosji, które dziś niechętnie wspominają wydarzenia sprzed 16 lat. 1 września 2004 roku czeczeńscy rebelianci wtargnęli do szkoły w Biesłanie i wzięli ponad 1180 zakładników. 3 dni później, w trakcie szturmu brygad antyterrorystycznych, doszło do wymiany ognia i eksplozji ładunków, którymi zaminowana była szkoła. Życie straciły 334 osoby, w tym 186 dzieci. Jak przypomniał w Radiu Echo Moskwy Aleksandr Czerkasow ze Stowarzyszenia Memoriał, 16 lat temu Rosja prowadziła wojnę w Czeczenii, aby nie dopuścić do wybicia się Czeczenów na niepodległość. W jego ocenie władze Rosji ponoszą odpowiedzialność za tragedię Biesłanu. Rosyjski publicysta i obrońca praw człowieka Nikołaj Sfanidze stwierdził w rozmowie z Echem Moskwy, że Kreml stara się nie wspominać wydarzeń sprzed 16 lat. W jego ocenie potwierdza to decyzja Władimira Putina o przeniesieniu z 2 września na 3 obchodów zakończenia II wojny światowej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Paryżu ruszył proces terrorystów, którzy w 2015 roku przeprowadzili atak na redakcję satyrycznego tygodnika Charlie Hebdo. 2 islamskich zamachowców zastrzeliło wtedy 11 członków redakcji za publikację karykatur proroka Mahometa. Z tej okazji Francuski Instytut Opinii Publicznej opublikował badanie dotyczące stosunku Francuzów do tych wydarzeń. Badanie pokazuje, że 5 lat po zamachu terrorystycznym w Charlie Hebdo Francuzi w dużej większości potępiają tamte wydarzenia. Inaczej odnoszą się do nich francuscy muzułmanie. Według badania IFOP 18% z nich nie potępia zamachu. To pogląd szczególnie podzielany wśród muzułmańskiej młodzieży. 1/4 francuskich muzułmanów poniżej 24 lat nie odnosi się negatywnie do ataku na redakcję. W sumie niemal co 5 muzułmanin we Francji nie potępia ataku na Charlie Hebdo. Paryż, Stefan Folcer, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu i w centrum pogodnie, na północy, zachodzie i w górach przelotne opady deszczu, na północy także burze. W górach i w czasie burz porywisty wiatr, w Toruniu 17 stopni, w Gdyni 18, w Suwałkach i Krakowie 20, w Szczecinie, Warszawie i Legnicy 21, a w Krośnie 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie laptopa Huawei MateBook D15 z procesorem AMD Ryzen 5 oszczędzasz 300 zł, płacąc 2499 zł. Lub wybierz do 20 rat 0% i miej nawet 3 miesiące spokoju od spłaty. Do 20 rat 0% z odroczeniem spłaty do 3 miesięcy w MediaMarkt. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na 17 czerwca 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 30 września. Szczegóły na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnez, to i witamina B6. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie brokuły 40% taniej, tylko 2,99 za sztukę. A świeże figi 4 w cenie 2,99 groszy za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Marian, trzeba by dzieciom do szkoły parę rzeczy kupić. No, trzeba to trzeba. A co konkretnie? Drukarkę, monitor, słuchawki, a i laptop nowy by się przydał. Barbara. No i smartfon. Ale Marian, nie martw się. W Media Expert fajną promocję mają, do 70% taniej. A, w Media Expert kupuj taniej. Laptopy, smartfony, drukarki, monitory, słuchawki w super niskich cenach. Włączamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piękne są łazienki królewskie o tej porze w takiej rozsłonecznionej Warszawie. Szybki był spacer, ale trzy pawie po drodze, cztery wiewiórki i pięć kasztanów zebranych. Byle do 13:00. A różne osobliwości będziemy zbierać na pewno także do 13:00. Ryszard Jaźwiński. Aleksandra Kaczkowska. 13@polskieradio.pl. Zapraszamy. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. Dip trip, lip fantasia. Jump to the

Mówiłaś, że filmował? No, Blues Brothers oczywiście. Właśnie, warto to przypomnieć. Szczególnie młodemu pokoleniu, które na przykład w życiu nie widziało tego filmu. No, zawsze jest szansa zobaczyć, szczególnie właśnie w tych czasach, kiedy to oglądamy jednak bardzo dużo rzeczy w sieci i kiedy te zasoby są już naprawdę ogromne. Tak, to prawda, w tej chwili naprawdę wszystko jest w internecie, to już nie ma żartów. Nie ma żartów, a jak wspomnieliśmy film, to ja przypomnę, za pół godziny spotkamy się z Mateuszem Więcławkiem, bardzo młodym ciągle, ale przede wszystkim bardzo zdolnym aktorem, bo Mateusz jest rozchwytywany przez reżyserów i właściwie nie schodzi z planu i muszę przyznać, że nie tak łatwo jest poprosić go o wywiad. Znaczy, poprosić to może łatwo, ale nie tak łatwo uzyskać, jest, tak, znaleźć odpowiedni moment, tę chwilę ciszy, żeby porozmawiać. No ale na pewno dzisiaj się uda. To za pół godziny. Tak. Twój utwór też, mam nadzieję, że już masz w głowie wybrany na tę godzinę. I kwadrans to będzie... Po dziesiątej. I to będzie niespodzianka związana z Trójką. Aha. Mhm. Leon Bridges przed nami. Bad news. Ale nie wiem, czego mają tyczyć te złe wiadomości się za oknem. Słonecznie. Przynajmniej w Warszawie. Thank you. up to the back. I'm resting my feet. You know what I think? I'll have a seat. You do what you need to. After me, come on, it's like this. You do what you want, you call who you need. You do what you want, you call who you need. Yeah, you do what you want, you call who you need. Yeah, you do what you want. Come on, everybody. Yeah, yeah, yeah. Ain't off the back. Zamawiałeś energicznie. No i tak też jest. Proszę, proszę. A przy okazji Paweł D. Dokładnie rzecz biorąc, pyta nas o to, czy z tych łazienek królewskich, w których byliśmy niedawno, zabraliśmy wiewiórki, a nie tylko kasztany. No to muszę powiedzieć, że te nasze wiewiórki są jednak dosyć płochliwe, więc to nie jest takie proste, ale gdyby, nie wiem czy znasz, były to szczególne takie afrykańskie wiewiórki, czyli pręgowce berberyjskie, no to one by nam towarzyszyły do 13. Albo amerykańskie wiewiórki. Amerykańskie wiewiórki też takie są. No to idę z tobą. Masz orzechy, to ja idę. No z kolei te pręgowce berberyjskie, ja je odkryłem na Fuerteventurze. To jest taka wyspa ostatnio bardzo w Polsce popularna. Często się o niej pisało. Ja ją odkryłem kilka lat temu. No to tam one stadnie naprawdę, no powiedzmy, atakują cię. Ale jest to bardzo, bardzo przyjemne. Więc gdyby były tutaj i byłoby ich tak 30, to mielibyśmy dodatkowy, wspaniały efekt akustyczny. Słychać by było, że są z nami wiewiórki zdecydowanie. Czy Fuerteventura to nie jest ta wyspa, na której Almodóvar kręcił przypadkiem? Pytanie tylko, co on tam kręcił? Właśnie, trzeba by przeszukać w takim razie, bo z tyłu głowy mam i to chyba ta wyspa, na której są te piękne księżycowe. To jest absolutnie pod każdym względem niesamowita, niezwykła wyspa, chociaż też troszkę kłopotliwa, bo tam naprawdę ze względu na niewysokie górki, tam naprawdę wieje te pasaty. I wieje, wieje, ale po dniu, dwóch, trzech można się do tego przyzwyczaić i absolutnie czerpać ten wiatr. To też jak na Islandii, wieje i wieje i ciągle wieje. No Fuerteventura, nie wiem jak u Państwa, ale u mnie jest na liście tych miejsc do odwiedzenia. No tylko pytanie, kiedy? Kiedy? Ja też bym tam chciał wrócić. Quincy Jones przed nami. Wersja Quincy'ego Jonesa, I Know Corrida z 81 roku. No i stwierdzić trzeba i przyznać, że co Quincy Jones weźmie na warsztat, to jest później hitem i przebojem. A ja od razu odpowiem pani Agnieszce, że Kaszmiru dzisiaj wprawdzie nie będzie, ale Ala szykuje chyba jakąś niespodziankę w związku z tym na poniedziałek, tak? Tak, Kaszmir Led Zeppelin w poniedziałek i nie tylko w wersji oryginalnej. Czyli to będzie ta trójka? Trójkami występ, tudzież? Zapomniałeś? Do 3 razy sztuka. Tak. To naprawdę trudno zapamiętać. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyn do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuje. Sprawdź na niemarnuje.bankierzywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Krakowie i okolicach też słońce. A ranek chłodny dosyć w Szczodrykowicach, gmina Skała Kołojcowa, to ci chodzi, tak? Mhm, tylko 6 stopni. No właśnie, rano tak było, to przy okazji mamy ćwiczenie na dykcję Szczodrykowice. Szczodrykowice. Różne wieści od państwa dostajemy, dziękujemy, czekamy na kolejne, ta od pana Pawła. The Blues Brothers przed momentem oczywiście She Caught the Katie. Dla tych, którzy filmu nie widzieli, to nie rozpoznali, a dla tych, którzy widzieli, no to natychmiast rozpoznawalne po pierwszej nutce. Szczególnie, że jeżeli chodzi o film The Blues Brothers, no to no raz, no nie dwa, trzy, sześć, siedem odsłon. Tyle razy oglądałaś? Mhm. No nie, ja chyba tylko klasy. Raz. Niemożliwe, nie wierzę. Wiesz co, jest tyle... ja rozumiem. Kolejnych nowych filmów do oglądania, że naprawdę są filmy, nie jest do łatwo których, wracać. No ale są filmy, do których się wraca z wielką przyjemnością i nostalgią. Alien. Raz, dwa, trzy, cztery, Prometeusz i tak dalej. To jest dłuższa rozmowa, myślę, że to też przeniesiemy na inny czas, tak, ale to chyba też i na inną porę. Zdecydowanie. Casey and the Sunshine Band przed nami w takim razie. That's the way I like it. Aha. No dużo w tym utworze od strony słownej się nie dzieje. A jednak wielki hit Casey and the Sunshine Band to był rok 75. Na drugiej stronie singla winylowego było What Makes You Happy. Czy twój utwór jest w okolicach lat 70? Nie. To czyli będzie jeszcze wcześniej? Nie. Czy później? Później, zdecydowanie później. To będzie... dosyć współczesna jednak nam historia, aczkolwiek związana z moją opowieścią z odległej już dosyć przeszłości, z czasów, kiedy jeszcze byłem studentem dziennikarstwa i już stawiałem pierwsze kroki, bo na przykład byłem na praktyce w Trójce, pojawiałem się tutaj przy Myśliwieckiej. I teraz taka sytuacja. Wchodzę, no oczywiście przestraszony, onieśmielony, stoję na korytarzu. Jak my wszyscy. Pod sekretariatem. To właśnie, jeśli dobrze pamiętam, był ten pokój, gdzie teraz mieści się nasz sekretariat programowy. Otwarte drzwi. I oto co widzę, to jestem lekko zszokowany, bo oto siedzi młoda dziewczyna, kolorowy ptak, tak bardzo krzykliwie ubrana. Czerwone paznokcie, ostro czerwone usta, makijaż ostry, ciemne włosy, ciemne oczy. Już wiem kto. Z nogami na biurku, rozmawia przez telefon, padają mocne słowa. No i teraz ta właśnie, po latach właściwie, ta właśnie dziewczyna, która pracowała chyba nie dość niedługo, ale w charakterze sekretarki w Trójce, wydała płytę i z tej płyty właśnie zagramy teraz jej utwór. We'll be right back. No i wpisuje się w ten trend międzynarodowy po bułgarsku, czyli po polsku. Oczywiście Fialka, Fialka Najdenowicz, która kiedyś była sekretarką w Trójce. Takim go kocham. Takim go kocham. Wpływy bałkańskie absolutnie zauważam. Świetne przypomnienie, naprawdę. Ja zapomniałam, przyznaję się, o tym utworze i w ogóle o tym albumie. No szczególnie, że Fialka, z tego co wiemy, już od dawna mieszka za granicą. Tak, i nie nagrywa, a szkoda. No a teraz spotkanie z młodym, zdalnym aktorem. No bo przypomnę, zaczynał jako jeszcze nastolatek, licealista w Obietnicy Anny Kazajak, a potem posypały się propozycje mniejszych i większych ról, a ostatnio, co już można zdradzić teraz właśnie, dołączył do starannie wybieranej ekipy filmów Wojciecha Smarzowskiego. Pracuje na planie jego nowego filmu. A tymczasem w piątek miała miejsce premiera w naszych kinach nowego filmu Roberta Glińskiego, Zieja. I w nim również Mateusz Więcławek wystąpił w roli tytułowej. Fajny film. Czy z radością jakiś czas temu przyjąłeś kolejną propozycję od Roberta Glińskiego? Tak, z radością, bo odebrałem to jako dowód jakiegoś zaufania od pana Roberta, a też zupełnie nie spodziewałem się żadnej propozycji od niego. Po waszej ostatniej współpracy przy filmie Czuwaj i po tej głównej roli już nie spodziewałeś się współpracy? Nie, nie spodziewałem się, bo on powiedział przy tym ostatnim filmie coś takiego, że tym razem nie będzie to żadna opowieść o młodych ludziach. Dlatego nie zakładałem, że cokolwiek do mnie przyjdzie, ale przyszedł Zieja faktycznie. No i zaskoczyłem się tą propozycją, ponieważ nie sądziłem, że przyjdzie mi zagrać księdza, a to wydawało mi się interesującym zadaniem. Oczywiście zagrałeś postać tytułową księdza Jana Zieję, ale jednak w młodym jak najbardziej wieku, bo w tym dojrzałem tę samą postać gra Andrzej Seweryn, ale o tyle to film inny, bo przecież całkiem niewspółczesny, retrospekcję z twoim udziałem, to odległe już lata i kostium. Tak, to prawda. Ostatnio mam wrażenie, że mam jakąś tendencję do kostiumowych rzeczy, ale to dla aktora wydaje mi się zawsze ciekawszą opcją niż nawet taka współczesna historia. Dla mnie o tyle ciekawa, że mamy inny świat, ale historia jest bardzo aktualna. Myślałem o Ziei w ten sposób, że warto sobie jego historię po prostu przypomnieć o tym człowieku. No tak, ale fabuła filmu zaczyna się 100 lat temu przecież. To zupełnie inna rzeczywistość i w tym wszystkim musiałeś się odnaleźć w tej postaci. Jak się do tego przygotowywałeś? Po pierwsze przeczytałem taką książkę Ziei, to jest taki wywiad rzeka. Nazywa się Życie Ewangelium. I tam Zieja dużo wspomina też swój dom, swoje dzieciństwo. To było takim moim punktem odniesienia. Dotarłem też do takich autentycznych zapisków gwarze jeszcze Jana Ziei, który opisuje swój dom, swoje dzieciństwo, to czym się zajmował. Jest to bardzo ciekawa rzecz. Bardzo trudna też do czytania ze względu na to, że ta mowa była też inna, inaczej się określało rzeczy. Poza tym słuchałem samego jego, bo też można dotrzeć do jego nagrań. Oczywiście też były książki, publikacje. Tak, tak, tak. No i dużo też z tych czasów takiej właśnie kultury, takiego poszanowania dla drugiego człowieka było widać na tych nagraniach, kiedy on już jest właściwie prawie 90-letnim starszym po prostu panem i mówi tam z ogromnym życiem. Te nagrania były dla mnie dużą inspiracją ze względu na to, że mimo że miał stare ciało, to oko miał ciągle młode. I taką szczególną energię, tak? Szczególną energię, tak. Uh-huh. No i też mamy tutaj ciekawe zestawienie aktorskie, bo tak jak wspomniałem, ty jako młody ksiądz Jan Zieja, Andrzej Seweryn już w tym późniejszym, dojrzałym wieku, co to znaczy dla młodego, choć już ze sporym dorobkiem aktora, tak jak ty? Zastanawiałem się nad tym, na ile powinniśmy się sobą inspirować z panem Andrzejem. On też zaczynał zdjęcia, więc miałem okazję obserwować go w pracy. Natomiast przedział czasowy wyglądał też tak, że można by było sobie tak naprawdę na dużo w przypadku młodego Zieje pozwolić. Chciałem, żeby kontrastowała na przykład jego taka niespokojna energia w kontraście do pana Andrzeja, który raczej grał człowieka, który ma swoje już zasady i który już wie, a w moim przypadku to była osoba, która jeszcze nie wie. Dlatego nie do końca się sobą nawzajem inspirowaliśmy. Myślę, że pan Andrzej mną na pewno, nie? Ja nim tak, ale bardziej chodziło mi tutaj o taką rzecz, jakaś taka postawa ciała i tak dalej. Takie już warsztatowe szczegóły, tak? Tak, tak, bardziej takie warsztatowe szczegóły. Tak. Długie, spokojne ruchy. No to wrócę jeszcze na moment do początku naszej rozmowy i zapytam, czy będzie kolejny film z Robertem Glińskim. W twoim wypadku byłby to już czwarty? To byłby czwarty. No zobaczymy. To jest pytanie do pana Roberta, nie do mnie. Na razie w kinach Zieja. Masz tak, też okazję zaprosić właśnie słuchaczy. Chciałbym zaprosić wszystkich zainteresowanych do obejrzenia filmu Zieja w reżyserii Roberta Glińskiego. Myślę, że to jest skromny film o tym, co w chrześcijaństwie jest najważniejsze, a o czym być może w codziennym naszym życiu zapominamy. Jak budować na miłości, a nie na niechęci. I poza tym polecam zapoznać się z księdzem Janem Ziejem, bo on naprawdę działa. Młody, zdolny, no i mądry, tak pięknie powiedział o swoim najnowszym filmie. To oczywiście Mateusz Więcławek, a Zieja Roberta Glińskiego już w naszych kinach. Patrzysz na mnie? Patrzę i myślę, zastanawiam się, co teraz zaproponujesz przed 11, bo to już właściwie za 6 minut. Zaproponuję utwór, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu z 2014 roku If I Stay. No to szybko, tak, tutaj szukam w pamięci. I nie znajduję. I to jest wersja w wykonaniu Anne Brun. Ale no, jak państwo usłyszą i ty też za moment, zdecydowanie to nie będzie jej utwór. To taka moja niespodzianka. Na czym polega ten suspens, na czym polega ta niespodzianka? To będziesz musiał posłuchać. Remember those walls I built? Baby, they were tumbling down. They didn't even put up a fight. They didn't even make up a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking is the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're written all over your face. Baby, I can feel your halo. Pray you won't fade away. Hit me like a ray of sun, burning through my darkest night. You're the only one that I want. Think I'm addicted to your light. I swore I'd never fall again, but this don't even feel like falling. Gravity can't forget to pull me back to the ground again. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking, the risks that I'm taking, I'm never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can see your halo. Pray you won't fade away. I can feel your halo. Away. I can see your halo. Away. I can feel your halo. Away. I can see your halo. I can feel your halo. I can halo. I can feel your halo. autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Ja nie wiem, czy możemy wszystko zdradzać. No. A to wyjdzie w czasie programu. Wyjdzie. Proszę nas słuchać uważnie, bo będzie jeszcze dużo więcej ciekawych tematów, jak zawsze. Winien i ma. W piątki tuż po dziewiątej. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Inicjator akcji Wspieramy Polskę. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a Antek mówił, że trzeba mu kupić nowego smartfona na nowy rok szkolny i że ekran zabezpieczyć, no bo wiesz. No wiem. No, ale mówił, że spoko, bo teraz w Media Expert zabezpieczają ekran za pół ceny. Teraz w Media Expert każdemu uczniowi i studentowi przy zakupie smartfona zabezpieczymy ekran 50% taniej. Włączamy niskie ceny, Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Czy dzięki Carrefourowi można kupować mądrze? Możemy kupić ćwiartkę z kurczaka za 2,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour oraz ptasie mleczko za 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Można? Można. Oferta ważna od 4 do 5 września. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Ja, Kuba Wojewódzki, mówię wam. Tanio, dobrze i szybko to jest trójkąt niemożliwy. Jak jest dobrze i szybko, to nie tanio. Jak tanio i dobrze, to nie szybko. A jak tanio i szybko, to nie jest dobrze. Tak się po prostu nie da. A w Play się da. Nowość. Internet stacjonarny w Play, tylko 35 zł miesięcznie. Bez umowy, bez limitów, tani, dobry i super szybki. Wybierz nowość w Play. Super szybki internet stacjonarny po rabatach, tylko 35 zł miesięcznie, bez zobowiązań i limitu danych. Bo za internet w Play płacisz mniej. Szczegóły na play.pl. Play. Bohaterze domu, kochasz swój ogród? Nie może cię teraz zabraknąć w Leroy Merlin. Nowa dostawa letnich roślin, m.in. trawy ozdobne, kwitnące byliny, zawilce, dzielżany, wrzosy i tuje. Na przykład tuja szmaragd już za 6,49, a wrzos pospolity już od 1,99 zł za sztukę. Zapraszamy, Leroy Merlin. Żegnamy reklamy.